ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. دی آیات کی او بل شبہ دا یہودیان او داغی جواب اللہ تعالی ذکر کئی یہود او نصارا پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اعتراض کړو وای زمونږ قبلہ چې بیت المقدس ته دا ستا دا قبلی نا مخکینی قبلہ دا نو چې سابقه قبلہ دا نو دا افضل دا نو فلی حاضر ستا پا قبلی سرا دا نشی منسوخ کیدلی. کله چې تحویل دا قبلی را گئے نو آغی پا نبی علیہ السلام مانی دا اعتراضو کا چی ستا پا قبلے باندی زمونگ قبلہ منسوخ کی دلے نشی زکا زمونگ قبلہ مخکنی دا آغا افضل دا نو دا نسخ منگا نمنو دا نسخ دا انکار کاو. نو دی آیت کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی پا ذکر دا اتپ زیلتنو دا کعبے سرا دا بیت المقدس نا کعبہ دا افضل دا او اولنی کور چې دا قبله جوړه شوی دا نو هغه کور د بیت الله دی هغه کعبه ده. نو تاسو پرې خبره کې دروغجن یې. ان اول بیت یقینا اولنی کور وضع للناس چې جوړ کله شوی دی د خلکو لپاره للذی خامخ هغه کور دی به وقتا چې په مکه کې دی مبارکن برکتون والا دی او هدل للعالمین او هدایت دی لپاره د خلکو. ان اول بیت بہترین قول اغدا دے چې د اولیت نو مراد اولیت مطلقه دے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داغه وضاحت دیگر کړه په ډیر اختصار سره ته خبره کوم او زده یې کړي. اول کور د ځمکه او د اسمان د پیدایش سره یو دی. ملائکو بیت الله جوړ کړو په امر د الله تعالی باندې. بیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړو. بیا شیس علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړو. بیا داغین اورستو ابراہیم علیہ السلام. بیا عمالقو. بیا بنی جرہم قبیلی. بیا بنی قصی قبیلی. بنی قصی او بیا قریشو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بعثت نمخ کی او بیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما او بیا حجاج ابن یوسف. دا طریقہ دا کعبے دا جوڑے دو. اول دا ازمکی او دا اسمانون او دا پیدائش سرا اول دا بیت اللہ کعبہ جوڑا کڑے و ملائکو دا اللہ تعالی پا امر باندے. بیا دویم نمبر کی آدم علیہ السلام. پا دریم کی بیا شیس علیہ الصلوۃ والسلام. بیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. بیا عمالقو. بیا بنی جرہم قبیلی او بیا بنی قصی بیا قریشو دا نبی علیہ السلام دا بعثت نمخ کی. بیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما او بیا حجاج ابن یوسف. امام قرطبی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی او تاریخ مکہ دا ذکر کری پا دی طریقہ بانی بیت اللہ جوڑ شوے. نو اے یہود و نصاراو تاسو چی دا اعتراض کوئی چی دا بیت اللہ دا ورستو دے او دا بیت المقدس دا مخ کی دے او آغا افضل دا افضل قبل دا نو دا خبر اصلا صحیح دا. ان اول بیت وضع للناس نو دا اولیت نو مراد اولیت مطلق دے. پا حدیث مبارکو کی راغلی دی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پختن اوکلا پہ اے دا اللہ تعالیٰ پیغمبرا اول کم مسجد جوڑ شوئے دے اول کم جماعت جوڑ شوئے دے پہ مخدد مکوان دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں وے مسجد حرام او بیا وے مسجد اقصا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چرے دے دوانو پا میند کی سلویخ کالا پاسی لوا. نو اول کور چے جوڑ شوئے دے دا اللہ تعالیٰ کور نو آغا بیت اللہ دے او بیا بیت المقدس دے یعنی مسجد اقصا او د دې دوانو په منځ کې سلویخ کاله فاصله. امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه او مسند احمد کې د روایت دیگر شوی دی ان اول بیت یقینا اولنی کور وضع للناس چې جوړ کله شوی دی لپاره د خلکو للذی خامخا ها کور دی به بکه تا چې په مکه کې لري. بکه او مکه دا دوانه نومونه دي. دا با بدل شوی دا میم سرا نو مکت جوڑا شوی دا دا دی دوانو مصداق یو دے بکو تا ولی ولی کی علماء جی کر کردی بکا دا بکن ناخستلی شوی دے پا مانا دا ازدحام سرا دے نو مکی تا بکا زکوی پا دے اعتبار سرا جپاگی کی گرن دی رضیع تای دا حج پا مقام کی نو دا آغی پا ورزو کی دا غصی دا تواب پا وقت کی گرن دی رضیع تای دویم قول جکر کرے تفسیر سراج المنیر وی بک ویلے کی گی پا عربی کی سٹون و ماتا ولو تا نو بیا مکی تا بک ویلے کی گی لئنہا تبک و اعناق الجباب رتی دا دا جباب رو دا ظالمان و سٹون ماتای دیو جنو تا بک ویلے کی گی او مکہ و تا ولی وی نو مکہ و تا ویلے کی گی دا مکنہ ماخوذ دے پا مانا دا کموالی دا اوبو سرا او پا آغا وقت کی پا مکہ کی اوبا کمی وی دا دیو جنو تا مکہ ویلے کی دل نورا قوالم بگشت دے مبارکن للجی بی بکتا خام خواہ وکور دے چی پا مکہ کی رے مبارکن برکتون والدے مبارکن درم پذیلت دے رکعبی مبارک دے تدی برکت نو مراد سے شے دے نو یو قول لهم پسرین دارے چیر برکت نو مراد دا ورزی او دا شپی دا تواب کولو نا دا غسی دا اعتکاب کون کنا دا رکو دا سجدی کون کنا غن خالی کی گی مبارکن برکتون والد دا غسی مبارکن ما دا چی پا بیت اللہ کی سوک لگ عمل وکی نو دا غیر دیر اجر او ثواب تا ملاوی گی مبارکن یو بل مانا ذکر کری دا تفسیر خازی دغه مانا ذکر کری دا تفسیر خازین اغوی تضعیف العبادات و طاعت و ثواب علیها باغی کی عبادت دیر کیے گی او داغی اجر او داغی ثواب دیری دی وجر مبارکن دے او بل مانا ذکر کری دا مبارکن ببرکت ثمرات باغی کی میوی او غلی پاغی کی مڈی رضیاتی دی دی وجر مبارکن نتاسبت اللہ تعبیر دسے ہو کہے چھے برکتنا دنیاوی او برکتنا اخرویا یا برکتنا ظاہری برکتنا معنوی دوان مراد ظاہری سدے میوی پراخ دی دغسی آمدنی او ہر قسم غلی پاغی کی پراخ دی ندائی اغا ظاہری برکت شو مادی برکت او روحانی معنوی برکت اغا سدے پا لگ عمل بانی دیر ثواب ملاوی گی پا ہر وقت کی دا کعبینا اعتکاب کا ان کی تاوی گی اعتکاب پا کی کئی ثواب کا ان کی دی رکو کا ان کی سجدہ کا ان کی اغد اللہ تعالیٰ پکور کی نو برکت ظاہری مادی برکت معنوی روحانی دا دوانا پا دی کی داخل لی یا برکت دنیاوی او برکت اخروی اغد دوانا پا کی داخل لی دینی مبارکم و هدن او هدایت دے دا پارا دا خلکو هدن نو مراد سشے دے هدایت دے نو تفسیر زاد المسیر ذکر کردی دی دو معنی وی دیزے کی دا هدایت معنی دارا چی بمعن القبلہ دغا کعبا قبلہ دا دغا بیت اللہ دغا کعبا دا قبلہ دا بمعن القبلہ او دویم معنی ذکر کردی دا و هدن معنی رحمتا بمعن الرحمتی دا رحمت دی پاغی کی مہربانی دی پاغی کی للعالمین دا خلق الفارا پیہ آیات بینات پیہ آیات بینات پیہ پدغا پیہ پدغی کی آیات بینات پیہ ضمیر راجع دے اول بیتین تا دغا کور کی آیات بینات نخیر اخکارا دا اللہ تعالی دا دین نخیر اخکار اخکارا آیات بینات سرے کتا سوے تفصیل گورین ابو حیان رحمت اللہ علیہ او علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر روح المانی کی اغا ذکر کری او دا پنزم فضیلت دے زید تپا اختصار سروے بیا زان لغو گورے پیہ آیات بینات سرے حجر اسود دے حتویم دے زمزم عبدی دغسی تعظیم دا او حیبت دا غیر پذلون و دخل کو کی تعظیم او حیبت دا دخل کو دے پذلون کی دغه سی پیه آیات مبینات کې واقعا دا اشاره دا واقعا دا اصحاب الفیل ته دغه سی پیه آیات مبینات دا دی چې الله تعالی بیت الله همیشه را پاره بچ ساتلې دي د جبابرونه دغه سی په هر زمانه کې رسیلابونه او داغی امن فی آیات مبینات دا ټول پرې کې داخل دي پاغي کې لري نخې اخکارا مقام ابراهیم دې د په عبارت کې تقدیر دی منها مقام ابراهیم او بعض دغه نخونه یو نخه مقام ابراهیم دی او مقام ابراهیم پکې یو نخه ډېره عجیبه ده د الله تعالی د قدرت نخه مقام ابراهیم مخکې ویلې شوی آدم علیه السلام چې کله کعبه جوړوله د ابراهیم علیه السلام نو په ګټه باندې د پاسه ولاړو په هغې کې د قدمونو نخې جوړې شوې وې نو دام فضیلت د کعبې لپاره سخته ګټه او په هغې کې د خپو د قدمونو نخې جوړېدل ومن دخله کان آمنا او څوک چې داخل شي دغه بیت الله ته نو کان آمنا هغه امن والی د دې نه مراد څه دی دا اووم فضیلت دی د دې امن نه مراد یو قول لمبسری نه داري چې امن دنیاوي دی نو بیا معنا دا ده قصاص یا لاس پرې کول یا نور عقوبتونه هغه نشي کولی په بیت الله کې د عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس عمر رضی الله تعالی عنهم علامه آلوسی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی وی چا بهر قتل کړی دی یا اغلا کړی دا یا یو بل ګناه کړی دا نو په حرم کې دا غي نه قصاص نه غیستل کیږي یا غي ته صدا نشي ورکولې و من دخله کان امنا البته په حرم کې دننه سو قتل وکي نو دا غي نه بیا په حرم کې دننه قصاص غیستل کیږي ځکه من دخله خو نه دی کنه ورس دننه دغه کړی دی د سند چې بهر کړی دی بیا دلته کیتل دی خو د دننه چې په حرم کې قتل وکړ نو قصاص به دی غیستل کیږي هغې کې بیا اختلاف شته دی د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دویم قول لمبسرینو دا دی و من دخله کان امنا د دین مراد امن اخروی دی نو بیا و معنا دا کوي ومن دخله کان امنا او څوک چې داخل شو حرم ته په ارادې د حج او د عمرې باندې سره د صحیح عقیدې نه دا ټکی او سره وایې تکه شیعگان هم دي قادیانیان هم دي نور چرې ډېر مشرکان هم دي او ډېر جمهوریان هم دي ومن دخله کان امنا څوک چې داخل شو حرم ته په ارادې د حج او د عمرې باندې سره د صحیح عقیدې نه سره د صحیح ایمان نه نو کان امنا هغه به امني په عذاب د الله تعالی باندې هغه به امني د عذاب د الله تعالی نه او د جهنم نه په ورځ د آخرت باندې نو امن نو مراد امني اخروی شو نو تاسو ته ما ویلله دا دوه توجیهات شوله تفسیر خازن لیکلی دي ومن دخله کان امنا من العذاب یوم القیامه هغه په امن باندې د الله تعالی د عذاب نه په ورځ قیامت باندې په صحیح طریقې باندې حج وکي په صحیح طریقه باندې عمره وکي نن سبا چرې زیات الا من شاء الله لك خلق بداسي مؤمنان مسلمانان چې هغه د الله تعالی د رضا لپاره حج کوي عمره کوي ډیر خلق داسې دي چې نوم ناموس لپاره د ریا لپاره ومن دخله کان امنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ولله علی الناس او خاص الله تعالی لپاره علی الناس بخلق باندې حج البیت حج کول د بیت الله دی دیکھی آتم فضیلت ذکر کی وللہ علی الناس خاص دا اللہ تعالی دا فارا علی الناس بخلق وانی حج البیت حج البیت حج البیت دوان لغات پکشتری دوان قیرتون پکشتری او خاص دا اللہ تعالی دا رضا فارا بخلق وانی حج دا بیت اللہ دے دا پچا بانی لازم دے من استطاع الیہ سبیلا سوک کی طاقت لری غیت للاری د لارې د سفر استطاعت دا حج دا فارا دا شرط دے، دغسی بلوغ دے اور حریت دے دا اولا شرط دے، اور دا سبیلن نا مراد سے شیرے تو خو سور سر دا سورلیو سور سر دا مبصرین لکلی دی حج پا حق چاوانی پرز دے چی دمر مالیت ولری چی حج لپی لارشی دا غی چی سمر مساریب دیاغا دا کی دا تلو راتلو خرچہ کرائی ال دا کی خوراک خرچہ او دمر مال پا کور کی پاتی کی چی دا دا راتلو دا راتلو پوری دا در کورمی او دا در کڑیوشی بس پا دا غا مومن مسلمان مانی بیا حج پرس کی اس معاشرہ کیو گوری چی چا سر سمر روپی دی بینکون اڈک دی بس خزانی او سر اڈکی دا زمک او جیداد سوک خرسی بس دا غیر پارا بیا بندل اشتر بیا رو باسی دا دیر بدبخت انسان دمر روپی او سر ای او بیام دا اللہ تعالی کور تنزی دا خو هر مسلمان لپکار دی چی دا اللہ تعالی کور تلار شی پا هر طریقه بند او بیا چی دمر مالدار ای دمر پیسی او سر اشتر دی دا دوان طرفونو کرا او سر اشتر دی ال دا که دا خرچی او سر اشتر دی او دمر مال پا کور کی پادی کولی شی چی آغا دا دا دا راتلو پوری دا دا دا کورمی و دا بال بچو شی نو دا بانی حج پرز دی بی اس معاشره کیو گوری چی سمر خلق دی چی پاگی بانی حج پرز دی واغا نزی وللہ یو خاص دا اللہ تعالی در ازار فارا علی الناسی خاص دا اللہ ہاں دا یو خبر پکشتا منگا زان تجگران کرده دی پس باندی دا مخ کی خیرات و رست و خیرات پاکی پرز نده خلق اکثر اول د دې غم کیا چې زمانو مخ کې به اول خلق را غواړم او ډوړې وکوم بس واده شروع شي حاجی سیب جزی د غین الله سره د مخ کې واده شروع شي او بیا کله چې راشي نو شل ورځې وروسته بیا واده یو غوایی لال ک دو غوایی نه لال ک دغه کې نشته ده کاغه سره وای ک کو ک نو نو اړو چویم نکی او بیا چې کې نو خالص ته الله درضا په خاطر باندې چی ما بانی اللہ تعالی مہربانی وکلا زا اللہ تعالی خپل کور تا بوت لما او حج میں وکا تا نم ناموس و دریا دا پارنا دا دیر پارنا چی خلق کا حاجی سیبل مبارکی لرازی او بیا بوی چی یارا بس آسی لارو و آسی راغ لن بس یو رسم و رواج دا دینا جوڑ کرے دے خلقو وللہ یو خاص دا اللہ تعالی در ازار پارا علی الناسی بخلقو بانی فرض دے بخلقو بانی حج البیت حج کا ولد بیت اللہ من استطاع الیه سبیلا فاچابانی چی طاقت درغی ته سبیل اندلاری د خرچی و من کفر او چاچ کو پروک ف ان الله غنی عن العالمین نو یقینا الله تعالی به حاجت ری دخل کنا و من کفر د دین مراد سوک دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل کړه و دی دے کی د من کفر نہ مراد چاچی انکار وکا دا فرضیت دا حجنا فا ان اللہ غنی عن العالمین دے دے کہ کپارانا مراد انکار دے دا فرضیت دا حجنا دا یقینی کو پر دے یو حج نہ کول دی او یو دا حجنا انکار کول دی نو انکار کول دی کو پر دے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وینا وہ دا حمل لے پا ظاہر باننی یواد ربیۃ اللہ سر تعلق نہ نے ومن کپارو چاچی کو پر وکا فا ان اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالیٰ بے حاجت رے اللہ تعالیٰ غنی دے دخل کنا بے پروا دے اللہ تعالیٰ دخل کنا بے حاجت رے خلق تے حاجت نشت رے مفسرین لکھ دی پدی کی یو دقیقہ اشارہ دا چے بقا دا بیت اللہ دا سبب دا بقا دا دنیا دے چے سو پوری کعبہ باقی وا دا ٹول دنیا و باقی او کل چے دا بیت اللہ احترام ختم شو بیت اللہ کعبہ ورانا شولا پا بعض روایتو کی راغلی دی وی کل چی کعبہ ورانا شی اللہ تعالی بخپل غناخ کارا کی نو پنا دا عالم برا شی بس دنیا با اللہ تعالی بیا ورانا کی فا ان اللہ غنی عن العالمی پا دیکی دقیق اشارہ دا غیتا قل یا اہل الكتابی تو توائے فیغمبر آیا اہل الكتابی کتاب والا ولمت تک پرون بی آیات اللہ زجر دے کتابیان تا ولی کبر کوئی تاسو پایا تنو دا اللہ تعالی بانی واللہ شہیدن علا ما تعملون واللہ تعالی خبر دے پاغ عملون بانی جی تاسو اکوئی لمت تک پرون بی آیات اللہ دا آیات نمرات سشے دے یو قول دم پسرین دا دے دا آیات اللہ نمرات فیہ آیات بینات اغا نخی دا کعبی و دا بیت اللہ تی مراد دی در دمخ کی آیتون سر بیا و لگی تاسو دا کعبی دا احترام نا انکار مکوئی فیہ آیات بیناتن لما تکفرون بی آیات اللہ ولی انکار کوئی دا نخو دا اللہ تعالی نا اغا نخی چاگا پا حرم کی دی ولی انکار کوئی دا غیر او دا کعبی دا فضیلت نا ولی انکار کوئی دویم مانا جی کرکڑی دا تفسیر خازن وی الآیات الدالت علی نبوت محمد لما تکفرون بی آیات اللہ ولی انکار کوئی دا آیاتوننا اغا آیاتونا چاگا دلالت کی پا نبوت دا نبی علیہ السلام ماننے ولی انکار کوئی دا غیر اغا آیاتونا دا تورات دی آیاتونا دا انجیل دی دا آیات نمرات آیاتونا دا انجیل او دا تورات الدالت علی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو درم مانا جی کرکڑی دا تفسیر خازن او دغسی ابو حیان نحت الالی ماغا جی کرکڑی دا وی آیات اللہ نمرات قرآن کریم دے یا اہل الكتاب یہ کتاب والا علماء تک پرون بی آیات اللہ ولی انکار کا وی دا آیاتون دا اللہ تلانا چی قرآن کریم دے واللہ شہید علی ما تعملون شہید پا مانا دا عالم سرا تفسیر المراغی دا غمانا کرد اغوی واللہ شہید العالم بشی اللہ تعالی دے عالم پویا خبر دے علی ما تعملون پا غاملون بانی جتا سوئے کوئی کم اعمال کوئی اللہ تعالی پا غیبانی خبر دے قل یا اہل الكتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء دی آیت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی پا کپر کولو دا نور خلق بان کہ نور خلق کافر کوئی نمخ کی آیات کی زجر دا دیو پا گمراہی او دا دیو پا کپر بان وس اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی دیو تا چی نور خلق ام کافر کوئی دا اللہ تعالیٰ دا دین نعم منا کوئی قلو توائی پیغمبر یا اہل الكتاب کتاب والا لما تصدون عن سبیل اللہ ولی منا کوئی دا لاری دا اللہ تعالیٰ نا تفسیر جلالین وی عن سبیل اللہ عن دینه ولی منا کوئی خلق ولی منا کوئی دا لاری دا دین دا اللہ تعالیٰ نا من آمنا اغسوک چی ایمان را وڑ دی تبغونها عوجا لٹوئی تاسو دا غلاری لرا کو گوالے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی لما تصدون عن سبیل اللہ عن الاسلام تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری ولی خلق دا دین اسلام نمنا کوئی ولی خلق دا اللہ تعالی دا قانون و دا اللہ تعالی دا دین نمنا کوئی عن سبیل اللہ من آمنا اغسوب چا غی ایمان را وڑے دے تبغونها عوجا لٹوئی تاسو ہا دا غلاری لرا عوجن کو گوالے دا ہا زمیر راجر سبیل اللہ تا او دا لام تبغونها لٹوئی تاسو غلار دیدے کی لام پٹ دے اصل عبارت دا سرے تبغون لہا عوجن بیر دے پا تفسیر کی دا مبسرین مختلف اقوال لی چر دے سمانا دا تبغونها عوجا نو یو قول ذکر کرے دے ابو حیان او تفسیر کشاف یو معنی کرے دے زان پدی بانی پویا کئی دا با قرآن کی بیام رازی بل دے کے انبیاء رازی تبغونها عوجا یو معنی کرے دے ستڑی کوئی تاسو خپل زانونا پا اعتراضونو کولو باندے او پا اڑاولو دا خلقو باندے دے لارینا تبغونها عوجا تاسو زانونا ستڑی کوئی اعتراضونه کوي په دغه لار باندې په دین اسلام باندې او کوشش کوي او ځان ستړی کوي چې خلک د دې لارې نه واړوي تبغونها عوجا اړوي تاسو خلکو لره د دغه لارې نه ځان ستړی کوي تاسو په دې خلکو اړولو کې د دغه لارې نه او په اعتراضاتو کولو کې ابو حیان دغه معنا کړی ده تفسیر کشاف دغه معنا کړی ده یو بل معنی ذکر کړی دا مبصرین تبغونها عوجا د سبیل الله مبارک د خلکو بدلونه کې شکوک او شبهات پیدا کوي د الله د لارې مبارکی د الله د قانون او د الله تعالی د دین مبارکی د خلکو بدلونه کې تاسو شکوک او شبهات پیدا کوي کم مجاهدین دی هغه جهاد کوي د الله تعالی د قانون لپاره تاسو د هغه مبارکی دسی خبرې کوي خلکو ته چر دے خلق و بزرون کی شکوک شبہات پیدا شی دا کار تاسو کوئی دا کار دا چاو دا یہودیانو دا کار پا دے زمانہ کیم دا یہودیانو دا کار بیرو مسلمانانم شروع کرے دے دا اللہ دا لاری پا بارکی دا جہاد پا بارکی اے تاسو با ویڈیو گانے کتلی هغه یو پکې لګیا دی وای چې د غل ورزی د اوټ ل ورزی نو او دس په متوکی دوه رکعت مون به مو کې وای دا عبادت دی اسنه چې بیا ودس چرته وکی وای دا وکی اوس د خلکو بزرونو کې شکوک شبهات چې ګوره دا دومره غټ عالم دی مثلا دا خبره کوي هغه بل وای وای دا په هغه وخت کې چې تور او په هغه وخت کې پلانې او په هغه وخت کې پلانې او دا چلو دا چلو وای د هرې زمانې سره دا بدلیږي آلات او اسباب وستا جهاد او وستا قتال هغه څه دی د دې اوټ پرچه ده تبغونها عوجا بیا خلک کوئی پلانی مولی سب دا ویلی نو دا الله تعالی د دې لارې په باره کې د خلکو بزرونو کې شکوک شبهات ما چوي دا سم کوي دا جهاد منسوخ کوي تاسو ولی سپی کوي تاسو تبغونها عوجا اللباب پی علوم الكتاب اغه یو بل خبره کړی دا غم ډیر مزیدار دا الفاظ لګ لګ بدللی تقریبا مطلب یې ټولی او راوځي وای تبغونها عوجا تاسو دا سبیل الله پیش کوي په غلط صورت کې ډیر پاره چې خلک کا غروان چې دا غینه دا الله دین په غلط صورت کې پیش کوي اوس جمهوریانو ته وګورئ کنه دا الله تعالی د دین تصویر او صورت هغه څه پیش کوي انتخابات تبغونها عوجا پیش کوي تاسو دا الله تعالی د غلار په غلط صورت کې په غلط شکل باندې خلکو ته پیش کوي چې دا د الله تعالی دین دی نو کوم دی د الله تعالی دین په دغه انتخاباتو باندې تر اوسه پورې په یو دنیا کې که په انتخاباتو باندې شریعت راتللی نو بیا به خو په روس کې او په امریکا کې او په جاپان کې او بیا وختي شریعت وې په هندوستان کې او په چین کې او بیا وختي شریعت راغلی د کال ته کوم دغه اوټونه کې تبغونها عوجا ګورئ دا درې خلکو عقلونه خراب شوي دي بیخي که چرته په انتخاباتو باندې دین راتللی د الله تعالی قانون او نظام نو بیا د امریکې به په دې باندې پابندي لګولې وای چې په دې باندې خو دین راضي او مونږ خو د دین د راتللو خلاف یو کن او هغه تعالی دا انتخابات تل هغه جوړی هغه دله برابرۍ درس تبغونها عوجا پیش کوي تاسو د الله تعالی د غلار په غلط صورت کې په غلط شکل باندې پیش کوي وانتم شهدا د دې سمانه ده یو معنی ذکر کړی دا وانتم شهدا تفسیر زاد المسیر او تفسیر قرطبی معنی کړی دا وانتم شهدا وانتم عقلاء او تاسو علم لرئ تاسو عاقلان یی پویای وانتم شهدا تاسو پویا خلکې وانتم شهدا دوی معنی ذکر کړی دا مفسرین وانتم شهدا تاسو مشاهده کړی دا د معجزات او د نبی علی السلام تاسو ور دی اخری پیغمبر معجزات لیدلی دي نو بیا د شکار ولي کوي یو بل معنی ذکر کړی دا مفسرین وانتم شهدا تاسو په خپل امت کې او په خپل خاندان کې شهادت ورکول والا خلک یې تاسو باندې خو اعتماد کېدلې شي ای اکثر خلک داسي کنه په معاشره کې اوس پنګرو به سړی خلک عزت او احترام کوي یو مشر سړی خلک په اعتماد کوي هغه یو غلط کارو کې خلک وته وي لکه به تا باندې خلکو اعتماد کوو د الله بنده تا دا کار څنګه وکړه نو انتم شهدا الله تعالی یهودیانو ته وایي چې تاسو په خپل امت کې او په خپل خاندان کې شهادت والا خلک یې په تاسو باندې خو خلکو اعتماد کوو نو تاسو رسې غلطه خبره وکړله د دې پیغمبر په باره کې وانتم شهدا یا اهل کتاب یا کتاب والو لم تصدون عن سبیل الله ولی اړه وی د لارې د الله تعالی نه د دین د الله تعالی نه د اسلام نه من امن هغه څوک چې ایمان راوړی دی تبغونها عوجا لټوي تاسو د غلارې لره کوګوالې وانتم شهدا او حالدارې چې تاسو علم لرئ تاسو کویای تاسو عاقلان یې تفسیر سراج المنیر وی وانتم شهدا بان الدین المرضیه هو دین الاسلام تاسو په دې باندې خو پوهیږئ چې الله تعالی ته خوښ دین هغه دین اسلام دی په دې باندې خو تاسو خو پوهیږئ وم الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی بے خبره د هغه عملنا چې تاسو یې کوئ نو تفسیر المراغی وی په مجازیکم علیه الله تعالی ورته د هغې سزا درکوي او تفسیر مداری کوئی وهو وعید شدید وم الله بغافل عما تعملون دا ډېر سخت وعید الله تعالی بیان کړی دی هغې ته یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین مخکی الله تعالی خواصتونه بیان کړل د یهودیانو د اهلی کتاب اوس الله تعالی ذکر کوي مومنان مسلمانانو ته آداب چې اے مومنان مسلمانانو تاسو دغه خباستونو نه ځان بچ کړئ. نو آداب الله تعالی ذکر کوي مومنان مسلمانانو ته، که تاسو ردی اطاعت وکړو نو تاسو به هم کافر او بیدینه کی ردیو نه ځان بچ وساتئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو، یا ایها الذین آمنوا ذکر شوی ستاسو د ایمان تقاضا ده چې ردیو نه ځان بچ وساتئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان تطیعوا فریقا من الذین، که تابعداری وکړئ تاسو د یوې ډلې دا کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړل شوی د هغې ته کتاب، یردوکم بعد ایمانکم، نو واپس به وګرځئ تاسو د ایمانونو دا وروستو د ایمان ستاسو نه کافرین کافران. یردوکم بعد ایمانکم، دا بعد ایمانکم لپاره ذکر شوی دی د مزید قباحت دپاره. تاسو یو ځل ایمان راوړی دی او د الله تعالی دین منلی دی، نو بیا چرته د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون پرې نږدئ. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کیا، مخ کی اللہ تعالی ویل چی تدی کافران و تابیداری و نکی اغا سبب د کوپر دے، اس اللہ تعالی ذکر کی چی صحابہ کرام و داغی تابیداران اغا دا کافران و نلریو، ځکه اسباب موجود دی د تبعید، قرآن دی احادیث دی هغه لوستلی کیږي. نو کله چې قرآن لوستلی کیږي د الله تعالی د پیغمبر احادیث بیانیږي، سیرت بیانیږي، دا اسباب دی د تبعید د دوستانی د کافران، دا اسباب دی. نو دا خپل کوي بس بیا به د کافرانو دوستانی نه کوي، بیا به د کافرانو سپینه لمبوي. لنډه خبره دغه ده، خو چا چې قرآن نه ویلې، چا چې د الله تعالی د پیغمبر احادیث نه ویلې، عقیده او ایمان برابر نه، نو هغه څوک بیا يهوديان لمبه، یو څوک د يهوديان سپی لمبه، بس دغه کینو. وکيف تکفرون، او سرنګي کوپر کوي تاسو. تفسیر جلالین وی استفهام تعجب و توبیخ، دیتا استفهام د تعجب او استفهام د توبیخ ویل کی. کیف تکفرون، تاسو سرنګي کوپر کوي، ډیره عجیبه خبره ده. و انتم تتلى علیکم، په تاسو باندې قرآن لوستل کیږي او بیا هم تاسو د کافرانو تابعداری کوي، کوپر کوي. نو په دې کې یو د تعجب معنا ده او دویم د توبیخ معنا ده، پکې د زجر معنا ده پکې، استفهام و تعجب و توبیخ. تفسیر جلالین دغه لیکلي دي. وکيف تکفرون، او سرنګي کوپر کوي تاسو، ډیره عجیبه خبره ده. و انتم تتلى علیکم، او حال دار چې لوستل کیدلی شي په تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د الله تعالی، و فیکم رسوله، او په تاسو کې پیغمبر د الله تعالی مشته دی. فیکم رسوله دا ویل شي، مفسرین ذکر کړی دي فیکم محمدون دا نه دی ویل شي. ولی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات کیدو نه ورستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وصف د رسالت باندې وسم موجود دی. د نبی علیہ السلام وجود خو نشته دی، خو په وصف د رسالت باندې چې داغي سنت دی هغه وسم موجود دی. نو ذات کی مراد نه لري، که محمدون ویلې شوی وي نو بیا خو داغي ذات مراد کیده. نو د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته بیا داغي احادیث هغه ته به اشاره نه کیدله. نو فیکم رسوله، په تاسو کې د الله تعالی غره لګلې شوی موجود دی، او داغه د وفات کېدو نه وروسته هغه په صفت د رسالت چې هغه سنت دی هغه موجود دی، هغه ته به اشاره. و مې یعتصم بالله، او چا چې ځان کلک په الله تعالی پورې، فقد هدیه الی صراط مستقیم، یقینا ارسل شو هغه برابر الی ته. و مې یعتصم بالله د دین مراد څه شری، دو معنی ذکر کړی دی مفسرینو. یو قول دار چې عبارت په حذف د مضاف سره دی، تفسیر سمرقندی او تفسیر بیضاوی دغه معنا کړی. و مې یعتصم بالله، و مې یتمسک بدینه، او چاچی ټینګه چاچی منګولې اولګولې په دین د الله تعالی باندې، نو قران او د حدیث تابعداری وکړه، فقد هدیه الی صراط مستقیم، نو یقینا دې ورسولې شو اغلاری برابرې ته، روان کړلې شو په اغلاره برابر باندې. دویم قول مفسرین دار چې عبارت کې تقدیر نشته دی، و مې یعتصم بالله د اعتصام نو مراد پنای حاصلول دی او په الله تعالی پسې، په وخت د شکوک او شبهات او د نصاراو کې د يهوديانو کې نو چا چې فنائی حاصل کړل په الله تعالی باندې په خپل ټول کارونه کې نو ميعتصم بالله دا عبارت سره ولیکي تفسیر بیضاوی لیکلی یلتجئ الیه فی مجامع امورہ چاچ زان کلک چاچ پنائی حاصل کلا چاچ امداد حاصل کو پا اللہ تعالی سر بخل ٹول کارون کی پمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ لن نمانی دا یلتجئ الیه فی مجامع امورہ پٹول کارون کی پا اللہ پس زان ون خلا پا اللہ تعالی بنی توکل او بروسہ وکلا پا اللہ تعالی دی پنائی حاصل اکلل در طول شرون نو بچی ومن یعتصم باللہ او چاچی زان ون خلاو پا اللہ تعالی پوری یعنی پا اللہ بانی توکل و اعتماد وکاو پا اللہ تعالی بانی پنائی حاصل اکلل در شروننا فقد هدیه الی صراط مستقیم یقیناً روان شده روان کل شده پا غلار برابر اواننی اگر برابر الارسد نو تفسیر سمرقندی نو تفوسو که اغیر تا برابر بیا اغوی الی صراط مستقیم پا دنیا کی هو دین الاسلام اغا دین اسلام دے او پا آخرت کی اغا سشے دے الطریق اللذی یسلک به الی الجنہ دین مراد چیرے اغلار دا جنت دا نو پا دنیا کی چیرے اسلام پا لار بانی لار لے پا اللہ پا سیر چیزان ون خلا و پا اسلام مانو دی روان کی نو پا آخرت کی وری بیا پا جنت پا لار باندی روان کی دا غتی مراد دے الطریق اللذی یسلک بها الی الجنتی چیدہ پا غیبان جنت تلرشی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون